2 The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้สวัสดีพี่ป๋องและทีมงาน The Shock ไม่ได้ฟังนานแล้วขอให้ทุกคนโดนผีหลอกนะครับเป็นข้อความประมาณหนึ่งก่อนนะฮะก็ยังคงส่งเข้ามาทักทายกันได้เรื่อยๆทาง SMS ของเรานะครับที่427-6101ระหว่างนี้ติดต่อคุณหน่องได้แล้วมาติดตามฟังเรื่องของไซต์งานอาถรรพ์ด้วยกันครับสวัสดีครับน้อง สวัสดีครับพี่ป๋องครับ น้องครับตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ตอนนี้ผมอยู่อยุธยาครับ อยุธยาฟังยังไงอ่ะ ไม่ได้ฟังครับฟังมาจากในรถที่ผ่านมาครับพี่ป๋อง นะฮะก็คือฟังมาจากกรุงเทพ ฟังมาจากช่วงราชกรุงเทพครับครับผมใช่ครับ ฮะแล้วสัญญาณมันเริ่มจางๆหายไปช่วงไหนครับ มันช่วงเกือบถึงบ้านผมทุกทีเลยครับ เกือบถึงอยุธยาแล้วสัญญาณก็หลุดใช่ไหมฮะ ครับหลุดครับคือท้องถิ่นแทน ได้ถ้างั้นมาติดตามเรื่องนี้กันน้องนะครับตอนนี้ถึงที่หมายยังครับ ยังถึงบ้านครับแต่ว่าจอดรถแล้วครับผม จอดรถแล้วนะถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้ฟังหน่อยครับที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เจอมาที่จังหวัดสระบุรีเมื่อ5ปีที่ผ่านมา ผมขออนุญาตพูดสิ่งในใจนิดนึงได้ไหมคร ับ ได้ครับ พี่ป๋องผมชอบพี่ป๋องมาก ถึ งผมจะไม่เคยฟังรายการหรือช็อปเท่าไหร่นะแต่ซีดีพี่ป๋องผมซื้อทุกชุด ขอบพระคุณครับถ้างั้นเนี่ยเรามาว่ากันที่เรื่องของไซต์งานที่เจอมาครับน้อง คือผมต้องขอโทษทุกคนที่ฟังนะว่าผมอาจจะคนที่ถ่ายทอดเรื่องไม่ค่อยดีแต่ผมรับรองว่าเรื่องที่เจอคือเรื่องจริงนะครับก็คือผมเนี่ยเป็นวิศวกรนะครับสมัยนั้นเป็นเมื่อ8-5ปีที่ผ่านมานะครับเป็นโปรเจกต์นะครับที่บริษัทหนึ่งนะฮะจะเอ่ยชื่อได้ครับพี่ป๋องเพราะว่าผมออกมาแล้ว ถ้าเป็นชื่อบริษัทพี่ขอดีกว่าใช้คำว่าเป็นบริษัทหนึ่งดีกว่าครับ คือถ้าพูดชื่อบริษัทเนี่ยผมเชื่อเลยทุกคนนึกออกเลยว่าใช่เลยนะครับเหตุการณ์เกิดที่สระบุรีนะครับวังม่วงอำเภอวังม่วงนะฮะตอนนั้นผมได้สร้างโรงงานหนึ่งนะฮะเป็นต่อเติมด้านหลังนะครับสระบุรีทุกคนก็จะรู้ว่า1ทุ่งทานตะวันมันเยอะมากใช่ไหมครับด้านหลังเนี่ยเป็นทุ่งทานตะวันมาก่อนนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยมันจะตอนที่ผมไปก่อสร้างผมก็ทำแลนด์สเคปตีผังบริเวณนะฮะก็คือปกติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่เนื่องจากว่านายเก่าผมเป็นฝรั่ง ครับ เขาไม่มีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับต้องไหว้ไม่มีเชื่อเขาไม่เชื่อ ครับ คือพวกเราพยายามจะบอกเขาว่าเฮ้ยอยู่ต้องฟังเรานะนะครับว่านี่ประเทศไทยนะ ครับ เขาบอกว่าเราไร้สาระ เ นาะไอ้ดอนแค โอ้โห นะครับเขาพูดลองมาเขาไม่สนเขาบอกว่าน ิวจ็อบคุณคือคุณต้องแบบว่างานใหม่ของคุณเนี่ยคือปัจจุบันเนี้ยต้องไม่ดีที่สุดนะครับหนึ่งได้เวลาสองแล้วเขาพูดเขาไปนะครับทีนี้วันที่เราไปทำแลนด์สเคปเสร็จนะครับทีนี้คนงานเราก็เริ่มลงใช่ไหมฮะเหตุการณ์เนี่ยมันจะขึ้นเป็นช่วงผมต้องเรียนก่อนว่างานที่ทำหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีคือกำหนดเสร็จหนึ่งปีเนี่ยแต่เราไปเสร็จที่สองปีกับอีกสี่เดือนมันติดตลอดนะครับมีตะกุกตะกักตลอดนะครับอันดับแรกเลยนะฮะที่ผมไปทำเสร็จนะฮะก็ไม่ได้ไหว้ศาลอะไรไม่ได้ไหว้เจ้าที่อะไรกันเลยนะครับแล้วเนื่องจากว่าการทำก่อสร้างเนี่ยพี่ป๋องจะนึกออกใช่ไหมเขาต้องทำพื้นให้เรียบ ถ มดินทำอะไรเรียบร้อยใช่ไหมฮะทีนี้มีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งผมไม่กล้าถอนเป็นต้นโพที่ลักษณะเหมือนพี่ป๋องให้นึกเหมือนนางรำที่ยกขาข้างเดียวพี่ป๋องเคยเห็นไหม นางรำที่ยกขาข้างเดียวเหรอ ต้นโพเนี่ยติด เฮ้ย ติ่งสาขาเหมือนนางรำที่ยกขาข้างเดียวเลย อย่างนั้นเลยเหร ออยากให้ลืมไหมเดี๋ยวผมลืมมาให ้ เดี๋ยวผมจะรื้อมาให้นะฮะแต่ผมก็ขอไปดูในไฟล์ผมว่ายังอยู่ไหมคือถ้าถ่ายรูปทุกคนจะบอกเหมือนนั่งลำยกขาข้างเดียวคือเหมือนตุ๊กตานะฮะแต่เป็นต้นโพนะครับแล้วส่วนที่เป็นเหมือนชดาเนี่ยมันเป็นลังมดจะดูเหมือนแบบถ้ามองเหมือนคนยืนยกขาข้างเดียวนะครับในระหว่างที่ทำเสร็จผมไม่กล้าถอนผมถูกใบเตือน1ใบเพราะผมไม่ถอนต้นโพต้นนี ้ นะครับผมไม่กล้าถอนผมเป็นคนไทยผมเป็นคนพุทธนะฮะฝรั่งเขาแบบไม่ดอนแคร์ดอนแคร์อย่างเดียวนะฮะจะให้ถอน ครับ พี่ป๋องรู้จักรถแบ็คโฮไหมฮะ รู้จักครับ นะครับแบ็คโฮ PC 130มันก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ต้นโพนั้น อ ่ะก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดประมาณแค่3นิ้ว ครับ คือผมกล้าพูดได้เลยว่าเอาแค่รถกระบะเนี่ยปลูกแล้วก็ลากก็ยังหลุดเลยเพราะฉะนั้นเราปี430ไปนะครับไปคล้องเอาโซ่ไปสลิงไปคล้องอย่างดีเลยในระหว่างที่เราจะยกขึ้นเนี่ยพี่ป๋อง ฟ้าผ่า เหรอ ฟ้าผ่าแบ็คโ ฮอ่ะอุ้ย แล้ววันที่ผมต้องเรียนก่อนว่าวันนั้น อ ่ะฟ้าสว่างมากฟ ้ าใสฟ้าผ่าที่แบบกลางวันแสกๆอ่ะ โอ้โห นะครับฟ้าผ่ากว่าแสกๆเลยแล้วไอ้ไฮดรอลิกแบ็คโฮระเบิดเลย ระเบิดเลยนะฮะโอ้โห ระเบิดไฮดรอลิกนะครับไฮดรอลิกระเบิดเลยวันนั้นก็ต้องเอาไอ้คนขับแบ็คโฮเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลสระบุรีดีที่ว่าไม่เป็นอะไรนะครับแล้วไอ้คนนั้นก็แบบสลบไปเลย ครับ นะฮะดังสนั่นเลยล่ะครับจนผมรู้สึกว่าผมไม่กล้าถอนไงผมก็เลยไปปรึกษากับ MD ผมที่เป็นคนไทยนะเขาบอกว่าช่างมันเว้ยฝรั่งไม่สนใจมันหรอกเราไหว้ก็ได ้ดีถูก แล้วก็มาแอบไหว้กันแอบไหว้นะ ครับ คือเขาสั่งเลยว่าห้ามไหว ้โอ้ เขาบอกมันไร้สาระเขาไม่เอา ทำไมอ่ะ มันเปลือง เ ออเราก็มาไหว้ฮะแต่ว่าการที่แอบไหว้พี่ป๋องก็รู้ใช่ไหม ครับ ว่ามันต้องเอาแค่ไก่แค่อะไรแค่มาแอบไหว้อะไม่ได้จัดที่เป็นโต๊ะพามอะไรอ่ะเพราะจริงๆการลงเสาเข็มไม่ต้องเป็นโต๊ะพาม ถูกถูกต้องเป็นโต๊ะใหญ่ชุดใหญ่เลย ต้องเชิญพามาเลย ถูก คาดตัวพามาเลยแต่ว่าไม่เลย ครับ นะครับในระหว่างที่ไหว้เสร็จถอน ครับ พี่ป๋องใช่ไหมไอ้การถอนเนี่ยผมอธิษฐานจิตว่าผมขอแค่ย้ายคือไม่ได้ถอนทิ้ง ครับ ผมแค่ล้อมแล้วก็ย้ายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอถอนขึ้นมา ครับ ผมเจอมีดอยู่ผมว่ามันเป็นมีดนะ เหรอ เป็นเก่ามากพ ี ่ป๋องเคยเห็นพระร่วงลังปืนไหม ครับ ที่เป็นสนิมเขียวครับเป็นอย่างนั้นเลย เหรอ มีแค่มีดไม่มีด้าม มีดเก่าม ีดเก่าน ะ ครับแต่ที่รู้ว่าเป็นมีดเพราะมีอักขระ ครับ นะครับมีอักขระเลยนะครับพอขึ้นมานะพอขึ้นมาเนี่ยผมก็คนงานผ ม นะครับมาหาผมลูกพี ่ครับ มีดเก็บไห ม ผมก็บอกเฮ้ยไม่กล้าเก็บว่ะ ครับ เอายังไงดีก็เลยแบบว่าเดี๋ยวติดต่อกรมศิลป ์ครับ แต่ตอนนั้นคือความคิดก็คือแบบมันไม่ใช่ของเราอ่ะและอย่างนึงคือถ้าเห็นเนี่ย ค ุณก็ควรเห็นเนี่ยจะขนลุก ม ีดเหมือนในจันเหมือดเขี้ยวอ่ะใหญ่ๆงั้นแหละใหญ่มากครับใหญ่มากแล้วแบบน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาก ี่เล่ม อ ะฮะ เล่มเดียวครับ เล่มเดียว และลักษณะไม่ได้วางนอนนะพี่ป๋องทิ่มอยู่ในดิน อ ่ะ เฮ้ยขนลุกอ่ะ ทิ่มอยู่ในดินนะครับทิ่มอยู่ในดินฮะแต่ผมไม่รู้ไปเสียบกะโหลกใครบ้างหรือเปล่าเลยนะว่าทิ่มหรือเสียบอยู่กะโหลกแล้วปักไว้ตรงนั้นทิ้งไว้หรือเปล่าแล้วดินมันทับถมจนแบบไม่เหลือหรือเปล่าก็คิดไปเองนะฮะเลยเกิดความกลัวนะครับแต่ผมต้องเรียนว่าผมเป็นคนไม่กลัวผีนะไม่กลัวเลยนะครับแล้วก็ที่ทำงานไปเนี่ยก็ไม่ได้เจอผีนะแต่เจอสิ่งแปลกๆเยอะมากๆแล้ววิธีเล่นนั้นอ่ะผมก็เลยไปไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ ครับ นะครับวันที่ไปไว้ในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยหัวหน้าสนาม ครับ หัวหน้าสนามก็คือโฟร์แมนนั่นแหละ ฝัน นะครับฝันว่ามีผู้ชายอ ่ ะน ุ่ งจุงกระเบนนะครับแต่ไม่ใช่สีแดงอย่างที่เคยเล่ากันมานะเป็นจุงกระเบนสีม่วงนะครับมีสังวานคาดมาบอกว่ามีดเนี้ยเป็นของแผ่นดินกูไม่อนุญาตให้ใครไปครอบครอง โอ้ย รู้ป่ะมะคือใจผมอะอยากจะไปกรมศิลป์อยู่แล้ว ครับ เพราะผมรู้สึกผมไม่อยากได ้ แต่ยิ่งหัวหน้าสนามเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังผมคิดแบบเราต้องรีบทำอะไรบางอย่าง ถูกต้อง แต่เนื่องจากว่างานเราอะมันกำหนดเวลาไงฮะ ครับ แต่งานนี้บอกตรงว่าสร้างเสร็จคือบริษัทขาดทุนไปเยอะเพราะว่าเราเสียเรื่องเวลาไปเยอะทีนี้มีดก็อยู่ในตู้ก็เลยเราไม่มีเวลามากนะในระหว่างที่เราทำได้ประมาณสักเกือบจะลงเข็มนะตอกเข็มนะครับตอกเสาเข็มนะครับตอนที่ตอกเสาเข็มปัญหาเนี่ยหนึ่งนะครับปัญหาที่เกิดก็คือว่าเวลาตอกไปเนี่ยนะครับเข็มมันหักแตกไหม ครับ มันเป็นไปไม่ได้ที่เข็มจะเฟลตลอดตอกติดต้นเฟลไปหกต้น เหรอ ต้องตอกแซมตลอดนะครับคือถ้าคนทำงานก่อสร้างผมจะรู้นะว่าถ้าเข็มเฟลเนี่ยต้องตอกแซมนะครับคิดค่าคำนวณกันใหม ่ ทีนี้ผมมีความรู้สึกนะผมม ี ความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ราบรื่นเนี่ยเพราะเราไม่ได้จัดพิธีใหญ ่ ผมก็เลยทำเมมโมนะฮะส่ง MD อีกทีนึง ครับ MD ไม่อนุมัติเพราะมีค่าใช้จ่ายและอย่างตรงนี้ต้องผ่านทางฝรั่ง ครับ นายฝรั่งครับ ซึ่งไม่ยอม ฝรั่งได้ไหม ไม่ยอมแน่ๆ ไม่ดีกว่าใช่ไหมฮะโดนถูกฟ้องปะเนี่ยไม่ได้ถูกฟ้องนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านายฝรั่งคงไม่มาฟ้องพี่ป๋องแน่นอน แต่ว่าอย่าไปพูดชื่อเขาก็แล้วกันนะ เขาตายไปแล้วครับ ฮะจริงเหรอฮะ ตายไปแล้วครับตายไปแล้วตายที่นี่แหละตายที่เมืองไทยเนี่ยแหละ พูดเป็นเล่นนะ จริง ตายแล้วเหรอ ตายไปแล้วครับ นายฝรั่งคนที่ไม่ยอมอนุมัติให้ทำการขอเข้ามาทำการไหว้เนี่ยนะ ถูกต้อง เหรอ ตายไปแล้วแล้วตายแบบแปลก น้องอย่าบอกนะว่าการตายของนายฝรั่งมันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องของการทำงานตรงนี ้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ น้องเชื่อแบบนั้นใช่ไหม ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าน้องผมอีก2คนเนี่ยก็ตายในสถานที่แปลก ๆน้องคือ น้องที่เป็นวิศวกรนะครับลูกน้องผม 2คนนะฮะ สองคนตายแปลก ๆเสียชีวิตไปแล้วเหรออ ุบัติเหตุแปลก ๆที่ไหนฮะ ที่สระบุรีครับ ที่สระบุรีที่ไซงานนี่ปะ คือพี่ป๋องผมพี่ป๋องเคยไปอำเภอวังม่วงไหม เคยครับ แล้วมันจะมีโรงปูนซ้ายมือ ถูก โรงปูนช้างอ่ะ ครับ นะครับไอ้เส้นนั้นมันทะลุไปวังม่วงได้แล้วมันจะเป็นเขาแบบเป็นป่ามีเขามีอะไรสวยงามมากแถวนั้นอ่ะ ครับ นะครับแล้วตรงนั้นเป็นเนินขึ้นอ่ะไอ้นั่นคือหนึ่งศพน้องผม ร อแล้วก็น้องผมตายยังไงรู้ไหมฮะคือต้องบอกกับไอ้น้องคนเนี้ยผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะเพราะว่าถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อแม่หรือว่าไอ้คนที่ฟังรู้แน่นอนเพราะนิ่งหน่องนี่คือชื่อผมแล้วล่ะทุกคนรู้แล้วว่าผมเป็นใครนะครับวันนั้นเราไปตามเราเนื่องจากว่าไอ้ไซวังม่วงเนี่ยฮะมันเป็นเส้นตัดนะครับเส้นตัดมันเข้าได้สองทางนะครับเส้นตัดทีนี้ไอ้รถขนเหล็กอ่ะรถที่มาส่งเหล็กเส้นเนี่ยมาไม่ถูกไอ้นี่ก็อยากไปกู้หรือยังไงก็ไม่รู้ล่ะฮะมันก็แบบวัยรุ่นนะจบโอเคนะเหมือนกันนะครับก็ขอไปนะครับขอไปรับรถคือไปขับไปรับรถไอ้เหล็กมาละมาเลยฮะตอนที่ขับไปนะที ่ บอกมันเป็นเนินขึ้นไงขึ้นเหล็กมันมัดไว้อย่างดีผมเห็นแล้วนะครับทางเซฟตี้ก็ไปตรวจสอบส่วนก็มัดไว้อย่างดีอ่ะแต่ว่าน้องคนนี้มันเป็นคนที่ห้าวๆนะแล้วบางทีแบบโอ้ยพี่แม่งไร้สาระขอโทษนะครับบางทีมันมีคำไม่สุภาพนะพี่มันไร้สาระอ่ะผมว่าเชื่อนายฝรั่งดีกว่าเดี๋ยวพี่เขือไม่มีหรอกอะไรเงี้ยแค่ผมเจ้าพี่อะไรผมว่าไปเรื่อยคือปากไม่ดีนะตามเด็กช่างของพวกเราอ่ะไอ้วันนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะแล้วมันพูดวันนั้นมันก็ตายวันนั้นนะ เหรอ ผมเห็นแล้วนะว่ามันพูดวันนั้นแต่ผมก็เฉยๆไงนะครับแล้วมันก่อนที่มันจะออกไปรับรถเหล็กแต่มันเอามีดอันนั้นมาควงเล่นแล้วก็ลำเป็นเหมือนลิเกอ่ะคือมาล้อเสมียนสโตนะครับว่าคือไม่ยอมที่จะปั้มอะไรประมาณนั้นมีมาควงเล่นแต่เนื่องจากว่ามีดเนี่ยคือวางในตู้ไงผมก็มันก็เฉยๆผมก็เฉยๆไงนะครับถามว่ากลัวไม่กลัวไม่กล้าจับหรอกแต่มันไม่กลัวอะไรรุ่นนะฮะก็ไปรับรถเหล็กในระหว่างที่รถมันขึ้นทางชันนะครับแล้วก็มันก็ขับรถตามมันไม่ได้นำนะมันตามเขาแล้วรถนี่มันหนักนะมันมีเหล็กเส้นข้ออ้อยเส้นหนึ่งอ่ะพุ่งทะลุกระจกเข้าเบ้าตามตาย เหล็กเส้นที่มันทุกอยู่ท้ายกระบะนะฮะ แล้วทำไมมันหลุดมาเส้นเดียวแปลกไหม แปลก ชุก หลุดมาเส้นเดียวแล้วก็พุ่ง เข้า ทะลุ เข้าเบ้าตาตาย โอ้โห อุบัติเหตุฮะข่าว เลย หรอ โอ้โหคนลุก คู่บัดดี้ของมันคู่หนึ่งที่แบบปากค่อนข้างสุนัขพอ ครับครับ คู่มันอ่ะนะครับคู่มันคู่หนึ่งนะครับไอ้นั่นก็หลังจากกลางไซส์นะครับก็บางปีกว่าก็เสียชีวิตเหมือนกัน ด้วยสาเหตุ พี่ป๋องจะเชื่อไหมว่าลักษณะเนี่ยไปรับรถเหมือนกันไปรับรถที่เขาไอ้ผู้รับเหมาเนี่ยมาส่งของไม่ถูกเนี่ยเหมือนกันแต่คนละอย่างกัน ครับ นะครับคือขับไปนะเขาขับไปดีๆเนี่ยนะครับทีนี้ว่าไอ้คนที่สองที่มันตายนะครับตอนที่มันตายเนี่ยพอมันขับไปดีๆอยู่ดีๆวันนั้นน่ะมันไม่ได้ไปคนเดียวผมให้ไปสองคนเพราะผมรู้สึกแบบกลัวไงกลัวนะครับอยู่ดีมันขับไปอ่ะแล้วบางทีนี่มันขับนำนะผมจะคำชับเลยว่าพวกมึงห้ามขับตามโดยเด็ดขาดไม่ว่ารถอะไรกลัวเราเป็นโปรเจกต์ไงกลัวว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเงี้ยเราถูกสอบยาวเลย ครับ แล้วมันก็ขับนำพี่ป๋องเชื่อไหมอยู่ดีแล้วอกมันเป็นสีเขียวอะแล้วอกมันหายใจไม่ออกเป็นสีเขียวอะ ครับ แล้วหมอวินิจฉัยว่าอะไรอะหัวใจตีบฉับพลันอะหัวใจวายอะ เหรอ แล้วเป็นสีเขียวเป็นที่อกเป็นสีเขียวอะ ครับ ขับรถอยู่อะอยู่ดีก็หายใจไม่ออกแล้วอ๊อกไปอย่างนั้นอะ เฮ้ย แปลกไหมแล้วไอ้คนที่มาข้างๆอ่ะไอ้ตัวไหนที่มาข้างๆอ่ะจับพวงมาลัยรถเกือบคว่ำอ่ะ เหรอ เขาบอกลูกพี่เป็นไรไม่รู้เดี๋ยวก็โทรแบบโทรก็โทรไม่ได้ คร ับ ไอ้ช่วงที่ท่านพี่ป๋องไปผมกล้าได้เลยว่าไม่ว่าโทรศัพท์ขึ้นไหนก็โทรไม่ติดเพราะตอนนั้นเป็นจุดสัญญาณมันอยู่ในซอกไงแต่ทำไมไม่ต้องกลายจุดเดียวกันอ่ะ โอ้แปลกอ่ะ แต่ว่าเขาอยู่ดีว่าเหมือนว่าเขาหายใจไม่ออกแล้วที่หน้าอกนะมันเป็นสีเขียวเลยสีเขียวเหมือนเลือดมันข้างอ่ะนะครับแต่หมอเขาบอกว่าผมเขาบอกผมเลยนะ ครับ ผมชื่อหน้าดนไงคุณหน้าดนมันไม่ใช่เรื่องผีเขาผมไปคุยเรื่องนี้ไง คุ ณหมอยังเปล่าเนี่ยบอกไม่มีทางไอ้เนี่ยมันเป็นทางการแพทย ์ มันเลือดไปข้างแล้วมันหัวใจขัดและจิตเฉียบพลันหรืออะไรประมาณนี้พูดมาม ันไม่ใช่ผี คื ออย่าไปไร้สาระอย่างนั้นเขาหมอว่าผมอะ อ๋ออันนี้คือสองศพที่เสียจะได้เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่รู้แต่ว่ามีความรู้สึกจากที่ฟังหน่องเล่าเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกัน มัน น่าจะเกี่ยวกันคราวนี้ผมสงสัยเรื่องนายฝรั่งนิดนึงฮะก่อนเราจะย้อนกลับไปเรื่องของมีดนะแล้วก็เหตุการณ์หลังจากนั้นนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่ามีดนะตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับเอานายฝรั่งก่อนนายฝรั่งเนี่ยเห็นบอกว่าเสียไปแล้วด้วยสาเหตุ คุณเจสโอขอโทษครับ อือฮึ นะฮะคุณนายฝรั่งผมเนี่ยนะครับวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้แล้วเราสร้างอะไรมันติดขัดปูนส่งช้ามั่งอะไรมั่งบางทีสเต็งปูนเนี่ยมันได้แต่พอเทมันเฟลต้องทุบเสาทุบอะไรผมก็ปรึกษาเอ็มดีว่านายไม่ได้แล้วล่ะ ครับ บวงสรวงเลยเก็บเงินเองบวงสรวงนายฝรั่งรู้โกรธมากมาเลยนะครับมาแบบมาโวยวายเลยแบบว่าแมนเขาไม่แฮปปี้อ่ะเขามาโวยวายคือพี่ป๋องรู้สไตล์ฝรั่งนะคนอังกฤษ เข้าใจ มาถึงก็เตะนี่โวยวาย โวยวายเสียงดังไม่พอใจ ใช่ฟังหมดเลยทุกคนเนี่ยเขาด่าอย่างนี้เลยนะทีนี้พอระบวงสูงเสร็จเราก็ไม่สนไงเราเชิญพามเชิญอะไรมากลับเลยแล้วฝรั่งมาโหมกลับ นะครับพร้อมกลับเลยนะฮะอาการเดียวตายเหมือนคนที่สองอ่ะ คือมีอาการ หายใจไม่ออก หายใจไม่ออกบริเวณหน้าอก แล้วก็เป็นไอ้เขียวไอ้เขียวเป็นข้อเลือดที่หน้าอกอ่ะ แล้วฮะเหมือนคนที่สองเลยเหรอ เหมือนคนที่สองอ่ะ อ พี่ป๋องรู้จักเกษมราษฎร์ไหมเกษมราษฎร์สระบุรีครับ รู้จักสิฮะ นั่นแหละครับที่นั่นนะครับ แล้วฮะ ครับเฮ้ยผมเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรเนาะ ก็บอกเลยครับว่าอะไรที่เป็นชื่อจำพ้อให้ข้ามไป แล้วผมขอแคนเซิลผมขอยกเลิกครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันมาอะไรก็ไม่รู้แล้วกันนะ มันหลุดไปแล้วไม่เป็นไรก็เป็นว่าก ็ คือเขาไปจบชีวิตที่โรงพยาบาลนี ้ใช่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลด้วยคือคุณต้นนะครับเป็นคนขับรถของนายฝรั่งเนี่ยขับมาแล้วก็แบบว่าอยู่ดีนายก็หายใจไม่ออกแล้วก็แบบ คึ กอ่ะมันนักคึกคือเขาเล่าให้ฟังนะคึกแล้วก็ไม่มีเลือดออกจากปากนะมันคึกเหมือนหายใจไม่ออกแล้วก็แบบนอนพับไปเลยอ่ะ โอ้โห แล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลเนี้ยนะครับไม่ทันแล้วหมอว่าหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอะไรประมาณนั้นเหมือนเดิมเลย เหมือนน้องคนที่สอง ใช่เหมือนเลย ล่ะ แปลกไหมแต่คนแรกโหดหน่อย ครับ เพราะไอ้คนแรกเนี่ยมันไอ้คนที่สองนี่แค่ปากเฉยคนแรกเนี่ยเอามีดมาโชยไม่ถูก นั่นเท่ากับว่าคือจากที่เล่ามาในหนองก็คือ3คนที่เสียไปเข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่หนองเล่ามาตอนต้นก็คือมีน้อง2คนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็นายฝรั่งนะครับคราวนี้อย่างนี้เราย้อนกลับไปนิดนึงหนองนะครับจากที่เมื่อกี้หนองพูดถึงเรื่องของมีดที่เอาไปเก็บนะครับหลังจากนั้นยังไงฮะนำไปฝากไว้ไปให้ใครอะไรยังไงแล้วก็ต้นโพต้นนั้น กรมศิลป์เลย ไปกรมศิลป์เลย คร ับ กรมศิลป์คือมอบให้เลย ครับ แล้วก็เขามีเอกสารรับให้แล้วก็ให้บริษัทไปเลยครับคือเรามอบให้ในฐานะเป็นรูปแบบบริษัทเลยนะฮะ ครับ ที่ยังอยู่ผมไปเมื่อ3ปีก่อนก็ยังเห็นอยู่นะ ว้า แต่เขาทำความอัดสวยเลยล่ะ ครับ ยังอยู่ ผมขนลุกกับเรื่องนี้อ่ะโอ้เรื่องเกี่ยวกับของเก่าของโบราณเนี่ยส่วนตัวผมเชื่อนะ เออผมว่าตรงนั้นเนี่ยแล้วยังไงอะคุณหน่องคือหลังจากพอเอาต้นโพออกมาแล้วอ่ะเจอมีดแล้วพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันทำอะไรอะแล้วต้นโพไปไว้ตรงไหนอะครับ ก็ไว้ข้างๆกันครับคือต้นโพเลยไปขวางผังทางไงฮะ ไปขวางทาง ผัง ไปขวางผังทาง ผังอาคารคร ับ ก็ผังอาคาร ครับแค่ขยับมาแล้วก็ปลูกตรงนั้นน่ะปัจจุบันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ ้ าผมไปตอนที่ไปประมูลงานเพิ่มนะของบริษัทเนี้ย ครับ นะบริษัทที่ทำอาหารเนี้ยต้นโพนี้ใหญ่เบ้อเริ่มเลย เหรอฮะ ใหญ่เบ้อเริ่มแล้วก็ประกอบกับว่ารูปทรงที่ว่าเป็นลักษณะเหมือนคนลำไม่มีแล้ว คร ับ ประกายมันขึ้นสวยเลยล่ะนะฮะแล้วไปดูผมไปดูแล้วผมยังขำเลยนะ ครับ แป้งล้อมเต็มเลย เต็มเลยใช่ไหม แป้งเลย มีคนไป เต็มเลย ไปขอโชคขอลาบกันว่างั้นเถอะ แก๊สกันหน้าดูผมเชื่อเลยว่างั้น ขัดกันใหญ่เลยโอ้โหเฮ้ยคุณน้องคุณเล่าเหมือนไม่มีอะไรคุณเล่าไปเหมือน ผมบอกแล้วไงผมไม่ได้เจอผี เออคุณเล่าเหมือนแบบว่ามันออกเป็นเรื่องสนุกสนานบางมุมบางอย่างที่พูดเหมือนออกแนวขบขันแต่คุณรู้ไหมว่ามันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วผมตื่นเต้นผมน่ากลัวกับสิ่งที่คุณกำลังถ่ายทอด ผมจะเรียนให้ทราบนะว่าที่ผมขบขันเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมจอดอยู ่ บนถนนนะครับกำลังขับบ้านสองข้างมืดหมดเลย ครับ บ้านผมเนี่ยน่ากลัวมากท ั้ งผมก็พอเล่าไปแล้วผมแบบเจออะไรผมก็สะดุ้งไปเรื่อยไง โอ้นี่คือเหตุการณ์ที่หน่องบอกว่ามันแปลกตั้งแต่ตอนที่เจอต้นโพการขุดเจอมีดการเสียชีวิตของน้องร่วมงานการเสียชีวิตของนายฝรั่งนี่คือเหตุการณ์แปลกๆที่หน่องปูมาตั้งแต่ตอนต้น ครับ มันยังมีเหตุการณ์แปลกอื่นอีกไหมฮะ ก็มีมาเรื่อยๆนะครับก็มีเรื่อยๆเช่นคนงานผีเข้า คนงานผีเข้า ครับคนงานผีเข้าแล้วก็ประมาณว่าคนงานนะครับอยู่ดีๆเนี่ยก็อยู่ดีมาทำงานนะเป็นผู้หญิงนะครับใครไม่เชื่อผมไม่โกรธเลย ครับ ให้ตายคือแบบประมาณว่าผู้หญิงอ่ะนะครับมาร้องไห้นะครับมาร้องไห้นะครับมาร้องไห้แต่เสียงเป็นผู้ชายวันนี้คุณรู้คนรู้ไหมเนี่ย ครับ คือแบบเสียงเป็นผู้ชายเลยเสียงผู้ชายเป็นผู้ชายชัดเลยว่าเขาหิวคือเหตุการณ์เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนที่บอกว่ามันมีหลายเหตุการณ์ถึงต้องบวงสรวงไงนะครับถึงต้องบวงสรวงเนี่ยหนึ่งคนงานผีเข้า นะครับคนงานผีเข้าอยู่ดีก็ร้องไห้หงายท้องตึงนะครับสองนะครับ อยู่ดีๆนะฮะอยู่ดีนั่งร้านเนี่ยนะไหวเองอะ ่ ะสั่นเองอะ่ะ โอ้โห สั่นเองคือตอนนั้นรถแบ็คโฮก็ไม่ได้วิ่งนะครับรถตักก็ไม่ได้วิ่ง ครับ ทุกคนเห็นหมดแต่ผมเสียดายคลิปนี้มากที่นั่งร้านเขย่าเองอะ่ะ ครับ ถึงมันจะไม่ชัดถึงมันจะมัวมัวแต่ผมถ้าใครเห็นเนี่ยรู้ว่าใครเหย่าเอง ครับ เมื่อก่อนใช้โนเกียนะฮะธรรมดาเนี่ยมันก็สั่นแบบคือเหมือนมีคนไปจับขานั่งร้านเนี่ยสูง6.80 ครับ สูงนะครับ6.80เนี่ยที่ต่อเสาอ่ะสั่นเองหรือต้นเดียวสั่นอยู่อย่างนั้นนะฮะสั่นอย่างนั้นจนคนงานแตกตื่นลงมานะครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบอกลูกพี่มาดูนะลูกพี่ดูไปก็ไปดูอ่ะผมอัดเลยอัดคลิปเลยมันสั่นเองนั่นคือสิ่งที่เกิดนะครับแล้วก็เรื่องฟ้าผ่าเล่าไปแล้วใช่ไหมฮะ ใช่ใช่ใช ่แล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องบวงสรวงแล้วนะครับเรื่องต้องบวงสรวงแล้วก็คือว่าย่านนั้นอ่ะที่พี่ป๋อง อ ะไรพื้นที่ตรงนั้นพี่ป๋องคิดว่ามีงูจงอางไหมอ ันนี้ให้เดานะผมว่าพื้นที่ถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นน่าจะมีนะ มีใช่ไหมฮะ น่าจะมีนะ น่าจะมีผมก็ไม่ทราบแต่ผมอยู่มาไม่เคยเจอ แล้วฮะ มีงูจงอางอ่ะผมไม่รู้ว่างูจงอางจริงๆมันโตเดินที่ตั้งยาวกี่เมตรแต่อันนั้นอ่ะมันยาวโอ้โหมัน6 เมตรกว่าและตัวใหญ่มากตอนแรกเห็นขดอยู่เห็นว่าขดสูงเลยเห็นตอนคือผมจะทำงานตอน8 โมงนะครับแล้ววันนั้นคนงานอยู่ดีอ ่ ะเราจะมีการมอร์นิ่งทอล์กโดยทางเซฟตี้ของเราจะเป็นมอร์นิ่งทอล์กอยู่ดีคนงานไม่ทอล์กกันนะครับเซฟตี้ก็ไม่ทอล์กยืนจะเป็นกลุ่มเลยอ่ะนะฮะแล้วก็ผมเจอ งู หลามในใจคิดงูหลามไงพอเดินเข้าไปปั๊บแผ่แม่เบี้ยมันเริ่มเลยจงอางแล้วทีนี้ผมก็แบบตะลึงไงไม่เคยเห็นนะครับ ไอ้นั่นแกจะถ่ายรูปนี่แต่ทุกเชื่อไหมพี่ป๋องว่าทุกคนถ่ายรูปแบบไม่เคยติดสักอันเลยไม่ติดสักอันเลยแล้วดีอ่ะงูนั่นอ่ะก็เลื้อยลงไปใต้คานแล้วหายไปเลยคือความรู้สึกผมนะ ครับ เหมือนคนบ้าไม่ใช่บ้าแบบเพี้ยนนะเหมือนคนบ้าทำไมผมได้ยินเหมือนงูพูดกับผมอ่ะ ว่า ครั้งสุดท้ายแล้วนะคำนี้สั้นๆเลยว่าครั้งสุดท้ายแล้วนะ จึงเป็นเหตุให้ต้องบวงสรวงใหญ่แล้วก็ต้องยอมขัดคำสั่งนายฝรั่ง ยอมขัดคำสั่งพอนายฝรั่งรู้ว่าบวงสรวงมาเลยทีนี้มาเลยมาจากสีลมเลย ครับโอ้โหคุณน้องครับข้อความที่เข้ามานะฮะแต่ละข้อความเนี่ยไปดูหน่อยไหมฮะมีเข้ามาบอกว่าเรื่องคุณน้องน่ากลัวมากๆครับจากมณีแดงแล้วก็มีถามน้องครับบอกว่ามีดที่ว่าเนี่ยมีดโบราณเนี่ยอายุเท่าไหร ่โอ้ไม่ทราบครับ อือฮึ ผมไม่ใช่คมศิลป์ครับ ครับไม่สามารถจะคาดคะเนได้ฮะ ไม่ได้ครับผมไม่ทราบ ไม่ได้นะฮะนะครับแล้วก็พี่นิ่งน้องครับไหนออกตัวว่าเล่าไม่เก่งฟังพี่เล่าไปเนี่ยผมขนลุกไปจากคุณนพปอกุ้งเผาคู่แข่งบัวขาวปอประมุกนะฮะแล้วก็เรื่องนี้น่ากลัวมากพี่ป๋องเรื่องนี้เนี่ยโดนสุดๆเลยน่ากลัวมากๆหนูชอบมากจากน้องพราวนะครับแล้วก็อีกหลายข้อความที่ส่งมาบอกว่าจากน้องหมิวบางบัวทองบอกว่าสวัสดีพี่ป๋องเรื่องนี้น่ากลัวมากน่ากลัวจริงว่าฟังยิ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวคนที่ต้องทำงานไซต์งานแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมอินกับเรื่องแบบนี้นะแล้วผมเชื่อนะเพราะว่ามันมีเรื่องนึงคุณน้องขออนุญาตผมเคยเล่าแล้วล่ะนะฮะมันมีที่อยู่ที่หนึ่งตรงแถวแถวเส้นพระราม9ครับนะฮะผมเคยฟังเรื่องเล่าลักษณะแบบนี้ครับที่ลักษณะแบบว่ามีต้นโพต้นไทรใหญ่นะฮะนะฮะอยู่ในพื้นที่เก่านี่แหละและที่ตรงนั้นเนี่ยจะถูกเรียกว่าเกลี่ยนะครับแล้วก็สร้างตัวอาคารขึ้นมาผมไม่พูดถึงว่าการสร้างอาคารสร้างเป็นอาคารอะไรก็แล้วกันนะนะฮะจากเรื่องเล่าวันนั้นผมจำได้ว่ามีลักษณะแบบนี้ฮะหนองที่บอกว่ามีการเอารถแท็กเตอร์รถไถรถอะไรแบบนี้เพื่อที่จะไถโค่นต้นโพต้นไทรที่ว่านี้นะพอรถไปถึงต้นไม้ต้นโพต้นไทรที่ว่านี้ปั๊บเนี่ยนะฮะรถเสียรถดับโค่นไม่ได้ตัดไม่ได้ดึงไม่ได้ลากไม่ได้ ครับ จนต้องแบบมีการทำพิธีกันแบบใหญ่เลยฮะแล้วก็ปรากฏว่าที่ต้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อาถรรพ์หรือเปล่านะพอมันมีการสร้างตัวอาคารขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าทำให้คนมาที่นั่นได้ฮะคือไม่ประสบความสำเร็จที่ตรงนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าทำอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นเหมือนจะดีจะดีไม่ดีเหมือนจะดีจะดีไม่ดีไม่รู้เป็นเพราะที่หรือเปล่าไงเออ พี่สองครับผมขออนุญาตแทรกสักครู่นะครับผมเนี่ยสร้างมาทั่วประเทศ ครับ ปัตตานีก็ไปมาแล้วนะครับปัตตานีต้องมีทหารคุมด้วยไปมาแล้วนะครับที่สร้างไม่สำเร็จก็มีเยอะที่เจอเฮี้ยนที่แต่ไม่ได้ผมต้องเรียนก่อนว่าผมไม่ใช่คนกลัวผีเพราะผมไม่เคยเห็นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นลักษณะเดียวกันในไซต์งานก่อสร้างแต่ละรูปแบบต่างกันไป ครับ มีที่ชลบุรีแถวบ้านบางเสล่ห ์ ที่พี่ป๋องไปทำรายการของคุณเขาผมบอกที่พี่ป๋องรู้ผมเชื่อพี่ป๋องรู ้ไม่ต้องบอกนะ เขาเคยจ้างให้ทุบนะ ครับ ไม่มีใครทำได้เพราะผมก็ทำไม่ได ้ นั่นคือผมเชื่อเลยว่าที่นี่จริงเจ๋งจริงนะครับแล้วก็หลายไซส์ที่มันมีปัญหาที่ไม่ได้ดูก็มีเยอะตอนนี้ผมย้ายบริษัทมาที่นี่ค่อนข้างจะแฮปปี้หน่อยเขาจะเชื่อผมหน่อยแต่ทุกอย่างจะบวงสรวงและการบวงสรวงแต่ละครั้งนะครับถ้าบวงสรวงซึ่งงานใหญ่ๆนะครับเป็นงานของบริษัทพวกอีเทนพวกอีเทนบอร์ดพวกนี้งานใหญ่ใหญ่เลยอ่ะวงสวงอ่ะถ้าพี่สองลองไปถ้ามีโอกาสนะเข้าไปถ่ายทำอ่ะมีอะไรแปลกให้ดูเยอะ เหรอฮะ ฮะเช่นพระที่ทรงโปรดเอ่ยเช่นแบบคือตัวทหารผู้ปั่นเองเนี้ยเยอะมีเยอะถ้าเราต้องสังเกตดีๆนะสร้างที่น่ากลัวที่สุดก็คือจังหวัดกาญ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีสร้างบ้านไม้ของท่านคนหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างที่ปาจีนที่กลัวที่สุดในชีวิตไปสร้างบ่อนที่เขมรและนั่นของเจ๋งเลยเจ๋งจริงๆนั่นเจอแบบว่าน่ากลัวจริง ๆ มีอะไรแปลกตลอดแต่ไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนนะผีอ่ ะ ไม่เคยอ่ะแต่มันต้องมาแบบเหมือนมาตบหัวเรามีแล้วมีเรือตบหัวผมมีนะตบหัวแบบหมวกเซฟตี้กระจายหมวกหลุดเลยอ่ ะ มีนะ โอ้ มีเคยครั้งนึง น้องย้อนไปนิดนึงนะครับน้องคิดว่าที่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะเคยเป็นอะไรมาก่อน ในความคิดผมนะครับคือแผ่นดินไทยนะฮะเราเสียเลือดเสียเนื้อไม่ตีหวันไงผมคิดว่านะบรรพบุรุษเราอยู่ตรงนั้นทุกที่แหละนะครับบางทีเราขุดไปเคยเจอโครงกระดูกก็ ม ีเ นะครับเคยเจอเคยอะไรก็มีนะแต่โครงกระดูกที่ใหญ่ผิดปกติใหญ่กว่าคนปัจจุบันหน่อยเลยก็เยอะนะครับสร้างคือผมเชื่อว่านะทุกที ่ มันเคยเป็นสนามรบมาก่อนนะครับเคยมีการปกป้องอธิปไตยของคนในรุ่นเก่าเนี่ยนะฮะหลายหลายอย่างที่บอกนะครับมีเยอะ โอ้โห นะฮะ น้อง เชื่อนะผมเชื่ออย่างนั้นนะ ฟังเรื่องน้องแล้วพี่แบบว่าตื่นเต้นขนลุกตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆฮะเอาละครับน้องไงวันนี้ขอบคุณมากทิ้งท้ายนิดนึงฮะที่เมื่อกี้บอกว่าเคยโดนเหมือนตบหมวกหลุดเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ที่ว่านี้สั้นๆนะนะฮะไปโดนตบที่ไหนยังไง ไปโดนตบที่สร้างบ่อนครับพี ่ตอนที่สร้างบ่อน สร้างบ่อน แล้วฮะอยู่ดีๆคือหมวกมันโดนมีคนตบหมวกปลิวเลยเหรอฮะ ใช่ใช่ใช่คืออย่างนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนหนึ่งนะฮะสาบานกับตัวเองว่าจะไม่ข้ามไปเขมรอีกต่อไปเพราะไฟนั้นผมโดนตบแล้วผมไม่เข้าไปอีกเลยคือตอนนั้นน่ะที่ผมเข้าไปสร้างในงานนะครับไปฝั่งที่คลองลึกอ่ะนะครับใกล้ๆอ่ะฮะที่บ้องยืนตรงโรงเกลือมองไปก็เห็นอ่ะนั่นแหละไปสร้างอาคารต่อเติมไปทำงานระบบงานระบบแอร์นะครับทีนี้ไองานระบบแอร์ของเราก็ต้องใช้แรงงานนะครับในการเดินท่อเดินอะไรพวกนี้ใช่ไหมทีนี้ผมเนี่ยแรงงานไทยมันไม่ได้เข้าไงมันจะเอาเฉพาะพวกที่มีฝีมือไปเฉยนะฮะเราก็ต้องจ้างเขมร ครับ แต่เนื่องจากการสื่อสารเนี่ยมันไม่เข้าใจกันไงแล้วเขมรเนี่ยถ้ามันอยู่บ้านมันไม่ได้ฉลาดแล้วก็ไม่ได้ขยันด้วย ครับ แต่เราก็เป็นวิศวกรที่ปากไม่ค่อยดีคือการทำงานวงการเนี่ยบางทีมันด่ากันเยอะแยะใช่ไหม ครับ ผมก็เลยพูดคล้ายๆลวงว่าไปประเทศนี้โง่จังวะ อ ้ าวไปว่าเขาไง ก็ว่าสิมันไม่ได้อย่างใจอ่ะมันไม่ได้อย่างใจอ่ะ ครับ แล้วก็คือประมาณว่าโอ้ยทั้งประเทศเลยใช่ไหมอะไรเงี้ย แล้วไงก็เลยโดน เหมือนประมาณว่าคือแบบโมโหฮะโมโหมากแบบว่าเฮ้ยทำไมงานเรามันเขาจะเปิดอยู่แล้วอ่ะ ครับ เดี๋ยวจะมีคณะท่านของนักเรียนเปิดด้วยของเรายังแอร์ยังไม่ได้อ่ะ ครับ พอเดินลงมาปั๊บอ่ะโดนตบหัวทิ่มไอ้ตรงนั่งลงนั่งร้านเลยนะ นี่ไงเห็นป่ะเห็นป่ะ ลงมาเลย ปากไม่ดีไง ผมยอมรับ ครับผมเฮ้ยแต่ผมคุยกับคุณน้องผมว่าคุณเป็นคนอย่างนี้นะผมว่าอย่างที่คุณเล่ามานี่แหละผมว่าเป็นคนปากแบบเนี้ยมันจะพูดยังไงเออเป็นคนแบบขวานผ่าซากเป็นคนพูดจาผงผางเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นแสดงว่าวันที่โดนตบหมวกปลิวเนี่ยเพราะว่าเราเองนี่แหละเป็นคนที่อาจจะพูดจาจริงนะก็พูดไม่ดี เลยพี่ป๋องต้องขอแทรก ครับ คืองานก่อสร้างพี่ป๋องเป็นงานที่ไม่มีวันหยุดนะเป็นงานที่ต้องแข่งกับเวลา ครับ ใช่ไหมครับถ้าเราไม่ทันเวลาเราโดนปรับ ครับ แล้วโดนปรับบางทีเนี่ยวันละล้านนะพี่ป๋องโบนัสไปก็ไม่ได้ใช ่ ไหม เอาม ันก็ต้องแบบมันต้องแข่งกันนะ ครับเข้าใจมันคือวิธีการทำงานได้น้องนะครับวันนี้ต้องบอกว่าโอ้เรื่องอาจจะยาวกว่าฟังครับเพราะว่าเราคุยกันมาก่อนตีสองแล้วก็ตอนนี้ประมาณเกือบจะตีสองครึ่งแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นความยาวที่ฟังแล้วตื่นเต้นตั้งแต่วินาทีแรกครับจนถึงวินาทีสุดท้ายกับเรื่องไซต์งานอาถรรพ์ที่ว่านี่นะครับแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นจริงๆกับเรื่องเล่าต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆที่หน่องเล่ามากับสถานที่ตรงนี้เนี่ยนะครับว่าฟังยังไงขอบคุณหน่องมากๆนะครับนะครับแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยคงได้เจอกันแล้วคงได้คุยกันอีกนะครับ ครับพี่ป๋อง ครับ ถามสั้นๆ ครับผม บันทึกในแผ่นไหมเนี่ย ผมก็ได้นะ บอกผมด้วยผมจะติดตามทุกชุดเลย ได้ครับผม คร ับ ผม เอาไงขอบคุณน้องน้องนะได้ครับขับรถกลับบ้านดีๆแล้วก็ดูแลสุขภาพครับสวัสดีครับอ่าฮะนะครับแม่ต้องบอกว่าเป็นผู้ชายที่ฮาร์ดคอร์คนหนึ่งเลยฮะคนนี้นี่คุณน้องกับเรื่องของไซต์งานอาถรรพ์ที่เราได้ฟังกันไป The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้